فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن قيستيال إذي الكيمبا ميلك استواد نقمق ليسان كسو دوادا برنامج كالوحة وريسي دي عدى الفرقان عاو ونوحات كو دقيس الدونتان عيدما دا مجاهدين تال الشباب اوهو القلو قسار باحد له قيستي كفوريي قبالة باي شبه الله دحي إيا من ديرا وراركي اغدن بيي هو القلو داسي أياد برنامج كو دقيس الدونتان إذا عدى الأندلس أو ورئيستي شيخ يوسف كبكت كذا أو لوما قعابي والي ولاية إسلامي أه الشباب الله دحي محاك جرى إن شيخ أوه قامين أي دقال علوس أمانت كدعى قبل كاسي ورئيسي شيخ أياد دقيس دونتان سلطان كعصب أي باشتوني أو أنك ورئيساني أريم مهيمة فرين أدرى باشي سي بالها الصوماليات ومركلي الروحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبي النمو جمعة أسجد بشجماد الأول سنة دكون أفر بقول أفرتني أفرت هجريقة كسو دوادا برنامج كوفا فاسن عيد مدى مجاهدين تأل الشباب يا مانتا هول قلق قصار بحد هجيستي كفوريي قبالة دا شبه الله دحي باي يمن ديرا وراركي اقودن بيه هول قلق دعاي وحال السعودة ونوصه كوبية وريهنا محمد علي وقعدوا لهم كل مرصد. aad baad u mahadsantahay maxamed daahir. maanta oo qamis ahayd gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka nuurdugle waxaa ka dhacay dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo ay wehelinayeen maleeshiyaadka loo yaqaano macawisleyda. ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen ciidamadan huwanta ah oo isku urursanayay duleedka deegaanka nuurdugle ee shabeellaha dhexe. khasaare culus ayaana ka dhashay dagaaladaas. inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladani macawisleyda iyo dowladda federaalka looga dilay 20 askari oo uu ku jiro horjoogihii ugu sarreeyay macawisleyda ee shabeellaha dhexe, kaasoo lagu magacaabi jiray Qaasim Cali Gaab, iyadoona laga gubay gaari nooca Cabdibilaha ah. waxa inoo suura gashay inaan helno magacyada qaar ka mid ah xubnihii lagu dilay weerarka, kuwaasoo kala ah Cali Cabdulle Muuse, Abhaar Nuur Afrax, Cali Maxamed, Quraanle Xasan Abuukar Cadow, Cali Caadle, Dalabey Cumar iyo Maxamed Cali Shariif. saraakiisha dowladda Xasan Sheekh ee dagaalkaasi looga dilay waxaa ka mid ahaa Gaashaanle Cabdullaahi Caraaye Cumar oo dhowaan isagoo booteynaya kasoo muuqday warbaahinta ku hadasha afka dowladda federaalka. dhaawaca ayaa isna waxa uu cagcagaynaya 25 askari, waxayna mujaahidiinta weerarkani ku soo furteen 5 qore oo AK-47 ah, qore BKM ah iyo mid RPG ah. dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada Islaamiga ee Bay waxa ay maanta weerar culus ku qaadeen fariisinay ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ku leeyihiin deegaanka Daynuunay ee dhacduleedka magaalada Baydhabo. mujaahidiinta waxa ay cagta mariyeen fariisinkii ay ciidanka Koonfur Galbeed ku lahaayeen Daynuunay, halkaasoo lagu dilay laguna dhaawacay 31 askari. inta la xaqiijiyey dhimashadu waa 17 askari, halka dhaawacuna uu yahay 19 kale. waxay sidoo kale mujaahidiintu soo furteen 12 qori. ila wareedyo mas-uul ah oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ee Al-Andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay xaqiijiyeen in 2 qarax lala beegsaday ciidamo kale oo gurmad ahaan uga soo baxay dhanka magaalada Baydhabo, waxayna qaraxyadu haleeleen xilli ay marayeen tuulo lagu magacaabo Dhambalka oo ku taala wadada xiriirisa magaalada Baydhabo iyo Daynuunay, waxaana inta la hubo qaraxaasi ku dhaawacmay 2 askari. wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ciidamada mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Daynuunay, waxaana gabi ahaanba deegaanka faaruujiyey askartii maamulka Koonfur Galbeed, kuwaasoo u cararay dhanka magaalada Baydhabo kadib markii lagu jabiyey dagaalada. tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duuleedka magaalada Muqdisho wararka ka iimaanayaan waxa ay sheegayaan in qarax ka dhacay halkaas lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka geesta kala faafahin dheerada ayaa laga helaya qarax maalmo ka hor ciidamada Kenya lagu la beegsaday deegaanka Xaragsi ee gobolka Mandheere ee dhulka NFD ay gumaysato dawladda Kenya ciidanka Kenya oo saska qaaday qaraxa ayaa dhaxdooda israsaaseeyay waxayna iska dhaawaceen laba askari oo midig gaandhar yahay kaasoo laga deerinayo xaaladiisa caafimaad maadaama uu dhaawiciisu yahay mid daran sidoo kale habeenkii xalay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen fariisanaya askarta Kenya ku lahaayeen deegaanka Ceelraamo oo hoostaga degmada Ceelqaalow ee gobolka Mandheere weerarada mujaahidiinta ayaa isheesta bariga Afrika ilaa galbeedka qaarada wararka ka iimaanaya mandaqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaana ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay weerar cusub ka fuliyeen mid ka mid ah dalalka dhaca galbeedka qaarada Afrika wararka ka iimaanaya dalka Togo ayaa sheegaya in weerar ka dhacay gudaha waddankaasi lagu dilay ilaa 16 askari iyadoona lagu gubay laba gaari oo nooca dagaalka ah bayaan ay soo saartay muassasada Azallaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in weerarka oo ahaa mid qorsheysan ay mujaahidiinta ku soo furteen 16 qori oo AK-47 ah iyo 5 mooto oo dugdugley ah oo isticmaalayeen ciidamada Togo waa weerarkii saddexaad oo bil gudaheed ay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ka fuliyaan dalkan dhaca galbeedka Afrika ayna galangal siyaasadeed ku leedahay dawladda Faransiiska dhanka kale iskoor imaadyo culus ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo askarta xukuumadda Mali waxa ay ku dhaxmareen deegaanka ka tirsan dalkaas iskoor imaadyadan ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhaceen inta u dhaxaysa deegaanada Tomiya iyo Banina waxaana ka dhashay qasaare soo gaaray askarta xukuumadda Mali bayaan kooban oo ay baahisay muassasada Azallaqa ayaa lagu sheegay in muddo iskoorimaad ah kadib ay ciidanka Mali cagaha wax ka dayeen iyagoona ka tagay meedadka 4 askari mujaahidiinta ayaana dagaalkaani ku soo furtay 4 qore oo AK-47 ah qore BKM ah iyo saanado kale oo military sidoo kale qarax ka dhacay deegaanka ka tirsan dalka Mali ay mujaahidiinta la beegsadeen gaari ay ka buuxeen askarta xukuumadda Mali gaariga la beegsaday oo ahaa nooca gaashaaman ayay miinadu burburisay waxaana qaraxaasi ku baaba'ay dhammaan askartii saarneed gaariga wadma santay maxamed cali idaacadda landulus ee ku hadasha afka xarakada shabaab ul mujahideen ayaa wareysi dheer la yeelatay sheekh yusuf kaba ku tukaday oo loo magacaabay waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe sheekh ayaa hoggaaminaya dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan shabeelaha dhexe laguna laayay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo saraakiil ay ku jireen ku soo dhawaada wareysiga oo dhameystiran bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa hadda inoo suurta gashay inaan wareysano waaliga wilaayada islaamiga shabeelada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday sheekhana marka hore ku soo dhawow idaacadda islaamiga ah ee al-andalus barakallahu fiik wa ku dhawow horan su'aashina koowaad ee aan ku weydiinayno waxay tahay saakay dagaal baa waxa uu ka dhacay wilaayada shabeelada dhexe faahfaahin naga sii dagaalkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah al-qaa'im madhan lil-mu'miniina al-mujaahidiin ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين إلى عباكم أتنساك مجاهدين وعي ويرفق قادم أرر نمدي مرتدين لمر هذا الشيء والديان كدقت ماشي لظهور وين ياكد dadka nool dugle degmada Cali Jimid ama degmada Toosiiq qoysiyadaan halkaas ayaa mujaahidiinta iyo murtidiintaas isku farasareen ilaahayna garabka mujaahidiinta ayuu xoojiyay waana ka guursiyay murtidiintana garabkooda ayuu ka baxay sidii sumada ilaahay ay haajis waa gartay marka maxaa khasaare ah oo gaaray cadawga dayalka saaka dhacay waxaa khasaare uu ugu gaarsiiyay cadawga ilaahay inta aan hadda la hubo oo la korisay waa 20 baqtiya iyo 18 dhaawac ah iyo gaari aljibiraha oo la guray oo qol soo gurmatay oo baaba'ay oo laba nin oo labada lugood ka go'an kariyay ay ka soo hareen labadaas nin oo shalay iyo aljibiraha soo ari ka dhacayay oo ay ku farxeen bisada deegaanka shalay nimanka ariga ka dhacayay dahda ahay degeeriyada muqallaana deegaanka aad loogu farxay intaas ayaan hadda hubna wax kale oo dhib weyn waa jiraan ay qaaseen iyo wax kale waa la jiraa waa la hubaa waa gartay sheekhana waxaa la sheegayaa in dagaalkii saakay saraakiil murtadiin ah lagu dilay ma noo xaqiijin kartaa wararkaas warkaasu dhab weeye ilaahay baa ku mahadsan gaashaan la cabdullaahi caraaye cumar oo ah murtad si aadan looga yaqaano degmada caldheer iyo cawsh weyne ayaa ku halaagsamay halkaas waxaa kaloo ku halaagsamay qaasim cali gaab oo ahaa fircoonkii reer nuur dugle oo ilaahay diintiisi gatay oo culamo usuug ahay oo mujaahidiinta inuu dilo kontaraad uga qaatay xasan gurgurta maalin dhawe ninkii uu ku ammaanay diin la-aanta ee u ku qudaynayay waxaan uga dabagelaynaa god kasta ay galaan mujaahidiintu waan baabi'inaynaa lahaa alxamdulilaahi ilaahay waa dilay waatarahu llah qadaa dhulka iyo godkii uu sheegaya isagaa galay arrintaas ayaan hubnaa inta hadda aan nasoo gaar waa gartay sheekh yuusuf waxaa dhowaan dib lagugu magacaabay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe maxay yihiin howlaha iyo marxaladaha ugu muhiimsan ee ku hor yaalla kawaali ahaan kolley qofka mujaahidka ah waxa weeye gamuun ku jira qunxa amiirka muslimiinta hadba wixii loo diro ayuu qabtaa waxaa la ixil saaray waqtigan hadda inaan u adeego bulshada shabeellada dhexe inaan dantooda adduunye iyo tooda aakhiro aan xifdino diinkooda aan u xifdino dalkooda aan u xifdino maalkooda iyo naftooda iyo daruuriyaadka rabshadooda o dhan kulana aynan u xifdino saas ayaa waajibkaas ayaa umaradu naga saartay isagaana gudanaynaa insha allahu tabaaraka watacaala arrintaasuna waa arrin aan sideedaba qof kasta waajib ku ah oo aan hadda marxalad kastoo la isu magacaabay iyo meel kastoo la isu diro aan waajib nagu ah inaan qabno waa gartay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa sheekhana guud ahaan dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan bulshada aad waaliga u tahay ee reer shabeellada dhexe bulshada shabeellada dhexe iyo si guud dadka muslimiintaba waxaan ugu baaqayaa maanta waxaa jira siraac ka dhexeeya xaqaya baadilka xaq waxaa ah ilaahay cirka abuuray oo dhulkan abuuray in keligii la caabudo cibaadadiisana waxa u weyn ciribiisa kadib in sharcigiisa lagu dhaqmo adduunyada waxaa ka socda marka niman ilaahya ay sheegteen dadka ay yidhaahdeen waxaana ka xaaraam waxaana ka xalaal ah arrintaasna iyagu gar umare waa suldada ilaahay iyo dowladnimada ilaahay ay dhacayaan dadkana ay rabaan inay iyaga addooman ka dhigtaan oo ay ku caabudaan dastuurkaas waxaana xaqiiqo ah dadku fircoon nactaqidu fircoona ilaahan markay lahaayeen fircoon dastuurkiisa iyo qawaaniinta uu dejiyaa lagu dhaqmi jiray fircoon inuusan cirkaya dhulka abuurin waa ogaayeen waxaan ugu baaqayaa marka jihaadka lagu xoraynaayo insaanka kulligiis oo looga xoraynaayo min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad in ay dadku ka qayb galaan jihaadkaas iyo dagaalkaasuna ma aha wax sunno ah ma aha wax khiyaar qofku iska dhaafi karo qofkii aan jirin wuxuu ku qasban yahay inuu ilaah ka dhigto qabiil ama dowlad rida oo daawuuda ama dastuur gaalo meeshaad rabta aad kenya aad waxaad caabudaysaa dastuurka kenya haddaad etoobiya aado sidoo kale soomaaliya haddaad joogto murtad gurguurte iyo baarlamaanka daaquudka aha oo liwaadka iyo maogtahay waxa aan wax la sheegi kara aan ahayn ay ku qoran yihiin ayaad jin ka dhiganaysaa haddaad ku dhaqantana iyagana ilaahaad ka dhigata iyaguna ilaahayay kuu sheegteen inaad qori qaadatood iska dhiciso oo aada ilaahay kitaabkiisa ku dhaqanta ayaa muslimnimadaadu ku xiran tahay marka maanta waa ima shariica waa ima shahaada gaaladuna ma yeelayaan aan iska noolaado adinka idin raaci maayo dastuurkiina ma rabo kii ilaahayaan qaadaa waana iska noolaana iyagaan ogolayn sunno ilaahayna kamid ma aha nabiyullaahi shucayb waxay yidhi lanukhrijannaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw la tacuudunna fii millatina in waddanka layska baxsho oo laysdilo iyo inaad diinta gaalada qaadato ilaah ka dhigato wax khiyaar u dhexeeyaahu ma jiro waxaa la rabaa marka inaad tidhahda qad iftaraynaa cala allahi kadiban in cudnaa fii millatikum bacda id najaana allahu minha ilaahay markuu naga badbaadsay ouna fahamsiiyey inaan seef qaadanon qori qaadanon ku gabanno qorin tawxiidkan ku waadiyeysano kadibna ouna makansiiyey walaayad islaamiyaho shareeca laga ogaayo maanta qof muslim uhum cudurdaar u male inuu meel fadhiisto سببته او حاجرته ولايه اسلاميه او على منهاج الكتاب والسنه لو دقايو او دفاع ربته منك الدين رباه هي مادو ما الله ما شو ادوك عذر دار مال ما لو هجروا دمرها ما لا ادم مرها وما انت واسو دمر دك ولايات كجوغا فلله الحمد ارنت زو كوبايا كسيين ما انت حمله لا سو قاداي او اه وا ليدي كحا ليدي كحرينيا دولكا ليدينا حرينيا ور دولكان وا لحريه شباب المجاهدين كحريه بواقيدي أنجا إلهي يا لهي دبك وحنا حرام وحنا حلال دبك أودك تشروح ده دبك كذا جت هي أبدا من كذا جت هو اللي جحري وحنا اللي حري صلبة إلهي إلهها كفلس قال رسول الله يقال الله تبارك وتعالى أنت ساكفلس وحري سيه وحلا جحريها اللي وش أوغندا وردي سو جرند وردي سو وأمريكا وردي سو oo diyaaradaha loola wareegayo turkii ay u timiday aan ka uga soo duushay ata turkii ilmihiisi waxa macaradu ku dhacday ay u soo duureen waa in dulkii shara la xoreeyay dib daamuskii loogu xoreeyo warinka ogow ogaal ku gal ninkii aan ogeyn inuu quraanka akhri marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta adduunkan jooga daaru hijra ayaa meeshan ku taala diinka Ilaahay ha la difaaco dadka joogna hubka ha qaateeno dadka maqanna ha yimaadaano dulkaanuna waa xor Ilaahay ayaa mujaahidiintu waxay u dagaalamaan suldatullaahi suldaanullaahi fi ardihi Ilaahay dulkiisa iyo adoomankiisa asaa iskale aan adkale adoomnimo u sheeganaysan gaalaysiin dadka Ilaahayna wuxuu leeyahay waqaatiruuhum la dirira gaalada xataa laa takuuna fitna ila qof gaalnimo idinku qasbaysan la waayo gaalnimadu qof gaal adduunka waa joogi kara laakiin wuxuu ku joogi kara atagoo miskeen oo jizya bixiya ee asagoo dhuur ka dajiya hal la caabuda leh waa xaraam inuu noolaado jihaadkana waxa laga soo dajiyay in dadka diinta lagu ikraaha ma aha ee waa in dadka laga xoreeyo baaquudka waxaan leeyahay marka dadka meeshaan ku nool walaayada shabeelada dhexe si gaar ah خاصة باش أبجال إثمان ما أنت وحا تصارع دين أه والسنجل عليك وإلهي كتاب كي ذكرون شاقو قاطو الدال أهان أولا بقال لما يمكن دقان كود علي جيد ويمني قال هذا حبا سكي كجر يكرع الدين أيضاً إدو كالمي سلاك إذن إنا تكون بيتين كوا والسنجل قل يهوري قاتين كتاب كي إلهي يقول كحرطة أيو إلهي يوصل بسلدميس اللو حوري دفاعين قال هذا يوفك قاتين باكا إميال iya akayal iyo hubay haystaan aan cid ku eesano shabab ku eesaa cid ku eesaa la arko nimaki la yiraahdo kabaalana kubkoodi soo qaateen ilaahay kitabkiisa aan la dirayna qaatin ninkaad ogeedeen aan intaas dowra gelin oo diin ilaahay badna oo dadka uga dhignay ayaa diinkiisa gatay asoo wiri shabab ana ka diyaa wadanka maanta gudow ku jira kubkoodina waa jeedinta qaaratay marka imma in hubkiina adigoo gaara la idin dilaa abgaalo oo shabab oo qaatoo kiina mujaahidiintu adigoo gaala idin layso iyo in jeedinta garabkeeda safakiin ee gaalada jisina adigoo muslimiin oo mujaahidiin aad hubka gaalada qaadatiin kala door sideedaba waa laba dayasho oo cidda rabto ay khiyaar u leedahay anigu taa waxaan ku taraa in la qaato kitaabka Ilaahay nolol kale abgaalo Ilaahay idinma sameeyo إلهي وحول ليها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلهي أجيب رسول كي سنة أجيب قرم إذا قرتي دعاكم أي إليكم يران لما يحييكم وحا لأيض كن مولينا هو الجهاد في سبيل الله وقف عن حر أهين أون دين كيس حر أهين أود من أبدون صدو اللود يقال لمن وقف ما ياهو من نورا min aan kitaabkiisa ku dhaqmin oo mamnoola min aan qori qaadan oo aan wax iska dhicin sharci kuma dhaqmi karo waa wax dhici kara ma marka waxaan idin leeyahay sabuuti Soomaaliyeed ee Soomaaliyeed iyo dadka gaar ee hadda aan gubuurta murtadkan Ilaahay ku caasiyay ee isku dayaya hadda dadka muslimiinta ayo gaarada laga xoreeyo inuu dib gacan geliyo gaaro ee aad ogtihiin ninki yiri Nairobi ka dhacay iyo inuu xamar ka dhacay inuu Nairobi ka dhacay u naxti badanahay ninku cidow yahay u naxa Ilaahayna wuxuu ballan qaaday wa inna jindana ciidan kaan nahumul ghalibun لهم إسكداف اللام في إسكداف هم أيها أمباء الغالبون أيها كريها قولي سنعي والله بالله تالله إن أنا أدقولي سنعي سعون جاهلين تأي سنعي نتجر إله أنا بلن غاري سنعي هذا المركة وحالة سبادك قولي سايا خاعة فإن حزب الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله إن توكيده حزب الله إلهي حزبي سأيا طبعهم يو طبعهم هم أيها أمبا حدنا وحفل آلات الحفل هم أيها أمبا الغالبون المتسنة وركاس ورعد ويا مكا كان دورته وحب ما أنت كل عكبال وحا كل عيد قاسم يا خائن كفرعونك دينك إلى هيدا سيو ظالمك هاي وحا كل عين إذا كل عام إلا إن آن نغتين عبد الله على عراي يا رجل لمده إلى هيد أو كل زي دينك لبرك دورته أيان لا يا هيد ساسا نقول أمارتوك باقيا بك ولا يدك داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم haga qaybaha dhexe barnaamijka ayaan isla marayna dhawaan beeshatuna waxa ay suldaan u dooratay suldaan maxamed abdu qadir xaflad balaaran oo ka dhacday deegaanka kuunbarow ayaa lagu caleema saaray suldaanka hadaba waxa noo suurta gashay in caleema saarka kadib aan wareysano suldaan maxamed abdu qadir suldaanka ayaa fariin u diray beesha uu ka dhashay iyo beelaha Soomaaliyeed ku soo dhawaada wareysiga dhameystiran bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير إذا عدى الفرقان مهدى الله كذب آدي آدي هذا مهسنتين فرصة غالق أن نسيسين أي وقت قد نصوه هرتين وحن لين هاي ميزان كين الله يدين كوكبو أجر حسنان الله يدين كسيو وأقيدين وحا دعي على مساركي إلهين النبات أيو نغسو قبق قبيي أمن إي أمان إلهي وانسي إي عافمات alhamdulillah maantana waxaan joognaa fagaaraha ayaan isugu soo baxnay banaanbaxaas aan soo baxnay waxaan soo bandhignay hubkeenii haday ahaan lahayd qoryaha dawmanshaar AK-47 gamoonadi waranadi hidihi dhaqanka waxaan ku dagaalamay jirnaan diyaar ayaan u nahay waxaan u soo diyaar garownay gaalada iyo gaala raacyada inaan la dagaalano godka ugu jiraan ugu galno nafteena imaalkeena aan ku difaacno wadankeena aan ka saarno gaalada nagu soo duusho afrikaan ha ahaato mareykan ha ahaado noocay doontana ha ahaado murtadiinta ha ahaato macuushle ha ahaato waxaan rabnaa annagoo qabiilka tunni oo mujaahidiina inaan ka hortagno garab iyo gacal u noqono mujaahidiinta al-shabaab ee bariga afrika inaan garab u noqono aan diinta la difaacno diintu waa naga wada dhaxaysa shabaab iska male annagoo dhan mujaahidiina nahay waxaan rabnaa inaan gaalo meel saarno xurnimo aan ku noolaano dastuur waa diidnay annaga waxaan qaadanay kitaabka Ilaahay iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka inaan diinteena barano ku dhaqanno difaacno u dhimanno intay gabar naga dambeyso waa dagaalamayna waa dagaalamayna waana ka saarayna meel walba kuun bi idinillaahi albaari Sultan Maxamed Cabdi Qadir Abdiraxmaan in caleema saarkaada dad badan baa ka soo qayb galay qeeshana runtii Sultan si weyn ay u soo dhaweysay ayu Allah subhanahu wa ta'ala ka yeelay maxaa ku qorsheysan oo aad doonaysaa in beesha aad ku hoggaamisid qayb kamid hadda wax qabadkaadii waa la arkay macaahid baad dhistay iminka wax qorsho ah oo meel ku yaala ma jirta wax badan ayaa ay qorsheysan tolkayga sababta ay ugu doorteen oo qabool ay ku noqdeen oo ay isku raacsan yihiin waa ku dhaqanka shariicada Islaamka ayaan ku ballanay inaan diinta ku hoggaamiyo ku ballanay diin ayay ugu doorteen anigana waxaan ballan qaadayaa horan u ballan qaaday inaan diinta ku hoggaamiyo diinta baro kitaabka ay difaacaan sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay difaacaan ku dhaqmaan intaasan ballan qaaday waana ku hoggaaminaya haddana waxa ay qorsheysan dhowr arimood ay qorsheysan waxa ay qorsheysan inaan mi magaalada horta diinta gaarsiyo tawxiidka aan gaarsiyo aan ruuxdooda dhiso iyo waxa kale oo ay qorsheysan in aan dagaalano la dagaalano murtadiinta iyo gaalada asalka ah inaan meel walbo ay ku jirto ka saarno si degdeg ah waxa qabadkeena loo arko iyo waxa kale oo ay qorsheysan nafti waa tan aan soo bandhignay dhaqaalaha hore aan u bixinay haddana waxa ay qorsheysan gobolada aan degno dhan inaan dhaqaalaha ku bixino qorshahan hadda oo shabeelada hoose aan ka sameeyay oo dhaqaalahaas aan ku bixinay waxa ay igu xiga bidin la ilbaari muddo dhow inaan jubbooyinkana intii wax ku dhow dhow haddaysan la ekeen inaan si degdeg u wareejo aan ku soo bandhigo ayaa ii qorsheysan haddii ilaahay yiraahdo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu garabkayga galo carabkeenna iyo ficilkeenna iyo caloosheennana inuu ilaahay iswaafajiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa insha allah jufooyinka eenna iyo qabiilada beesha ay ka kooban tahay waa ay hadleen waana ay ku soo dhoweeyeen ka waran xiriirka aad la leedahay iyo tacaamulka idinka dhexeeya bal tafaasiil kooban naga sii qabaa'ilada jufooyinkooda horta qabiilka waxaa la yidhaahdaa tunni shangamaas todobatol iyo toore todobatol iyo toora la yidhaahdaa waxay ka kooban yihiin shan toore iyo shan gamaas iyo biidda iyo goy iyo waxay ka kooban yihiin iyo xaatin waa goygaal dacfaraad hajuuba wariile daaqtire iyo biidda iyo xaatin iyo shan toore ay ka kooban yihiin kulligoodna way isku raacsan yihiin si diiranna way ii soo dhoweeyeen anigana waa ku qanacsanahay iyagana way ku qanacsan yihiin waayo dha waxaa daliil u ah beeshayda markay saaku igu yimaadeen aan ka aqbalay inaan suldaan u noqdo meel kastoy tunid joogto waa suldaan anaa u ah inay qabuul tahay oo ay ogol yihiin waxaa caddaynaya markii saaku aan ka soo baxay waa soo socda aan iri dadaa meesha iga soo kaxeeyey ugu yaraan sodomeeye baabuur iyo macalmuutooyinkoodan waxay iigu hor yimaadeen meel la yidhaah cadayle caleemasaarkan waxaa ka horreeyey soo dhoweynta ayaaba waxay noqotay wax lala yaabo intaan wareegayay mariingubay haddaan tago haddaan jamaama tegay haddaan jilib tegay haddaan xaranka tegay haddaan gosha tegay haddaan eerili tegay meel walba waxaa la iiga soo dhoweynayay si diiran ayaa la iigu soo dhoweynayay soo dhoweyntaas kadib waxay ii qabteen guri ayay ii dhiseen oo fargaas oo dhagax camal ah waxaa ku baxday gurigaas macal iibkiisa dhisidiisa $30,000 ku baxday waxay ku tusaysaa ugaas hadda loo dhisay oo guri $30,000 loogu dhisay ma jiro aada iyo aad baan ugu mahadinayaa waxaan leeyahay xoolihiinnii maalkiinna allah idiin barakeeyo beddel khayr qaban allah idin siiyo waxay kaloo sameeyeen caleemasaarkii waxay igu wareejiyeen 50 neef oo geel ah ari iyo dhaqaalo kalena way ii ballanqaadeen weli waa sugayaa waana ka heli doonaa insha allah aada iyo aadna way ii garab taagan yihiin sida idiin muuqata naftooda iyo maalkooda iyo waxoo dhan waa ila garab taagan yihiin saddex su-aalaan ku soo gebagabaynayaa oo mid ay iska kaftan tahay fariinta guud aad u diraysid in dadka beesha u nasab sheegta ee shisheeyaha la shaqeeya noogu horumar bismillaahi raxmaani raxiim waxaan fariin u dirayaa dhammaan murtadiinta beesha ku abtirsada inay ilaahay u towbad keenaan annaga inay gaalnimo ku dhintaan waxaa nooga wanaagsan iyagoo muslimiina inay dhintaan waxaan leenahay toobad keena ilaahiina ka baqa ilaahay u toobad keena toobadu way furan tahay ilaa qoraxda meesha u dhacaysa ay ka soo baxdo ama nafta ay qurqur ka timaado toobada way furan tahay kadibna xurnimo u noolaataan saas ayaan idinkugu yeerayaa ilaahay u toobad keena qoryihiina keensada waa la idin lacagayna ka soo baxa ka toobad keena haddaad toobad keeni weysaan annaga iyo mujaahidiinta waa isku duubannahay tunni iyo todobatol iyo toore waa dad mujaahidiin ah ahluddiin ah inay diinta difaacaan u dagaalamayna diyaar u yihiin ilmo adeer gaala noqotayna ma yaqaanaan waa la dagaalamaynaa waana gacanteenaan idinku cadaabaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu gacanteena idinku cadaabo haddii aad toobad keeni weysaan waa idinku soo soconnaa gacanteenaan idinku cadaabaynaa biidhni illaahi ilbaari si guud qabaa'ilada soomaaliyeed ka suldaan ahaan maxaad ku leedahay si guud qabaa'ilada soomaaliyeed waxaan idin leeyahay xasan garguurte iyo xulufadiisa qandaraaska ay soo qaateen iyo qorshooyinka ay wataan ha ku degmina dabkii aan la idinku shubin si gaar ahaaneedna waxaan la hadlayaa qabiilkayga beled iyo baadiye meel uu joogo inta muslimiinta ku hoos nool inay aadin meelaha gaalada ay joogto bara'a ay ka qaataan waana ku ballannay weli ballantii baan sii adkaynaya waxaan leenahay gaalo iyo gaalra bara'a ka qaata si guud markaan u soo noqdo qabaa'ilada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay uga cabsada gaaladaas waxa ku darsanina ka bara'a qaata waxaa noo ballan ah in gaalada bare laga qaato muslimiintana walaha aan siino waxaan kaloon u sheegayaa murtadiinta la nool gaalada oo gaalada nagu soo hogaaminaya oo tabaca u ah waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keena qabaa'ilada guud meel walba ay joogaan ama mudug ha deganaadeen ama galgaduud ha deganaadeen ama bari ha deganaadeen ama koofur ha deganaadeen ama jubbooyinka ha deganaadeen ama shabeellooyinka ha deganaadeen ama baay ha deganaadeen iyo bakool ama geda ha deganaadeen waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keena toobada way furan tahay haddaad ilaahay u toobad keeni weydaan gacmaheenaan idinku cadaabaynaa iyo gacmaha mujaahidiinta ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu gaalada naga qabto gaalada baabi'iyo muslimiinta guul uu siiyo garab gacal uu u noqdo camalkeena in ikhlaas ilaahay uu nooga dhigo maxamed abduqaadir cabdiraxmaan maxamed saakow qof bulshadiisa ku dhex jira ayaad ahayd aad baa lagu garanayay ka waran markaad hoggaan beeleed noqotay mas-uuliyad baa ku soo fuushay maxaa farqi u dhexeeya markaad qof caadi iska tahay oo bulshadaada aad ka mid tahay iyo marka mas-uuliyad lagu saaro maxay ku kala duwan yihiin midda kale bulsho badan baad lahayd oo tacaamulka la dhexeeyey bulshadii iyo dadkii ku yaqaanay iyo beeshii sidee isku wadi doontaa bulshada aan la tacaamulaya markii hore horta nin bulshaawi aan iska ahaa ganacsi ah ummadda la nool qabiilkayga iyo bulshada ima kala aha nin bulshaawi aan iska ahay ummadda oo dhan isku mid ayay ii tahay kulligoodna weji furfuran iyo tacaamul iyo wanaag ayaan kula dhaqmayaa waa inta muslimiinta ah hadda mas-uuliyad qof ay fuusheen culayskeeda waa la yaqaanaa culays waxa ay fuuleen caadi ahayn waa culays haddii aan si xaqa aan u guto oo diinta ummadda aan gaarsiiyo aan ugu yeero ilaahayna garabkay uu galo aan janno ku gelaayo haddii aan la imaado inaan dulmiyo qabiilkay u ehdo xaqa aan ka weeciyana waxaan noqonayaa qof naar ku gelaayo marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xaqa i waafajiyo isaga awoodle ilaahay waxaan mar walba ka baryayaa haddana ka baryayaa inuu xaqa igu toosiyo diinta igu sugo towxiidka igu dilo towxiidka igu soo saaro ummadda muslimiinta oo dhanna saasaan u baryayaa waxaan jeclahay aana ku dadaalayaa marka horeba anoon hoggaanba ahayn ayaan waxaan iska ahaa nin iska hoggaamiye ah bulshada markii horeyba iraacsanayd waa wada dhaqmaynay nin magaaladii uu ka yimidna aad iyo aad loogu jecel yahay aan ahay ehelkaygii aan ka dhashay markaan u imidna sidii isika darana ii jecel yihiin way isoo dhoweeyeen sadar muuqda su-aal ka dhan bulshado dhanna waa u jeeddaa ilaahayna waxaan ka baryayaa sida isaga dadka ay ii jeclaadeen inuu ilaahayna ii jeclaado idinkana waxaan idinku buurinayaa barnaamijka aad wadaan in aad aad iyo aad u sii dadaashaan waad dadaalaysaan anna dadaal unbaa idinku buurinaya kaas waxa uu ahaa suldaan maxamed cabduqaadir cabdiraxmaan suldaanka guud ee beesha tuni oo u waramayay idaacadda islaamiga ee alfurqaan hagaag markaanna waxaa idinku soo maqan khudbad suldaan cabdulqaadir sheekh cabdilcasiis daaday oo ah suldaanka beesha eelay uu ka jeediyey shirkii ay yeesheen golaha nuqbada soomaaliyeed كم طال اشتياقي برؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله أولا ilaahi tabaaraka watacaala ayaa mahad in sugnaatay allihinii kulmi makaankaas sharafta leh allihinii kulmi allahasba mahadle tabaaraka watacaala may waali fadhigan un hadda fadhiinan dad mayla helay fadho oo khasaaro leh oo fadho gaala ka taladaasoo muslimiin inka taladaasoo ahlu salaad iyo ahlu cibaadna an hayn fadhiyana laku yaaba laakiin ilaahi tabaaraka watacaala mehna waafajiyey fadhigaas oo kheyrka ah oo weliba cibaado ah oolalka dahwi ma jara ilaa cibaado way meelaha haduu surugno surunkuna ha surugni gaalada ka carag leeyahay wal alwali gaalo ka carooda soona ilaahay ballanka dhawaada tabaaraka watacaala waana cibaado marka koowaad may ballanaa walaalkii dhimadaay imaamka waa imaam maxmuud ayaa marka koowaad tacsii in daraan hadduun anagu qabaday reer gobolka baay runtii walaalkaas runtii sugoone yaa an dareegnay tacsiidiis maadaama saasato walaalkaas insha allah may ballanaa inaa lilaah وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها ساسلنا أنت أسكدب ميلة برنامج كي هاي qodobadii geeg dhungani sheegay ee rig badanna sheegan kaas oo ah fataawihii laha saari ama fatwadii ama fataawa may jaray laha saari dad culimaa fadheedi culimadaas waa culimaa usuumaal ma ah culimo beeleed ma ah culimo oo xataa sagoone ah xarakata shabaab mujaahidiin ma ah riga haddana qabada inta fadhiyey wejkow culimada weji lamaadu maamulkii islaamiga mujaahidiintii weji saddexaadu intaaso dhan may idaayifaday maamulkan gaalada ah iyo may ka aalay weli soomaalii oo dhan haddii ka kooban yihiin shay ballaaran weli soomaali dhan geegahato culimmadiio walaayaadkii oo dhan culimmadii oo fadheed culimmadaas maddii oo fadheedan dhowr hamiga baxti la suubi baaritaansho kadib la tubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu wasuubiyan may idaayana in dowladda xasan maxmuud murtad xasan maxmuud gaalo ata waajib ata in la dagaalamo tiyaha saaran amaa una tiya jawaabtiya ana may jawaabane haddii una ananu qabadaas oo muslimiinta ah mayba jawaabane oo waana idaayane fataawihii ama fatwihii culimmadaas hasaaran fataawa ibnu taymiya waa majmuucu lfataawa ol ibnu taymiya iskule lan ahlu sunna ee ku shakiya u jare mayaws jawaabta fakadalika ti ibnu taymiya sidii lanka qanacsanaay oo kale inka qanacsannaa weliba fataawaad badana jar imaamu axmed bin xambal sidiisu fatwooday sidii lan muslima inka qanacay yaanka qanacsanna iidana han dhowaayan waana bogaadiyaan fataawahaas muslimiintas hasaaren kadib yaa unuuna nanashaanino qabaday ana koyni madiunu koyni ku bacda haddana may fiirinay nuqabada iyo fataawo ma hasaarna nuqabadiio may haayana bayaan hasaaren bayaanka maynin akhriyay amiirkeena guud oo dhinaca oo haddii la erro dhinaca oo qabiilka hejay ama dhinaca oo dhaqanka hejay madii la naqdo amiir ibraahim shaacir islaami yaa akhriyay bayaankaas ha ku wada shaqayn wala isla fiiri nuqabada ogaadeen ma e nuqabada dad oo yacni fataawo kasta isku qaadada u ma ah warkaas ma in lijeeda dada may lahaa mujaahidiintii xarakata shabaab mujaahidiin khawaarij ka tilmaamin khawaarij niyado yooba ogsinyin kuwar qabaan ka tilmaamin oo mujaahidiinta khawaarij miya nuqabada khawaarij miya oo culimaa usuumaal khawaarij miya laaw xaqiiqadii dhabti walfahmi wal ogaadi yacrifuuna nicmat allah uma yunkiruuna hadanlayn inkiraayan ma marka una may qaadanay fataawihii culimmadaas ku bahi qaadani oo dhanka gobol ahaanba walaayadii qeebba ku ana an qaadani ama dhinac eelay ahaagna sasoo kale horeyba an qaadni mar dhow ahayti bisgeda ku kulanni macawisleytun haddii la sheegow unamaybu waa mahnadeerna haddi ka hor laakiin walaanyogaana antiibi la hadaaraw kul warqabn waalaga kheer ala sii gobolka may suubiy ka hortag wallee raw difaac waanka jarn meel kasta wala xeerari yacnii may la suubii meel kasta jawli laha ka mari yeedo la baarow nimanka oo macawisleyta ah walku waay gobolka alxamdulilah ilaahay ba kamaasan tabaarak wa tacaala ilaa i haddana halkii qofood macawisley ah halleh ha surumo lagmi dafya waayo doon biidnillaahi albaari insha allah saasay ilaahay ku rajayaan tabaarak wa tacaala taasi marka taas waay amaa dadkun oo warbaahinta ka hadalow hase murtad ha ku bilaaw maraykankii ji dhammaan sheekh maxamed axmed roble meere gaalo waa gaalo gaalo gaalo leh iska dar dhammaantiyo may geega cajiib aha waliyaaba aha in lan safiih ah arrin caam ee ku warmo amaama almala iska sheego soo murtad ee gaal eh inuusa ay madaxweyne soomaaliyeed arrintaas arran jarta ma ah middeeda kale dad badana la kakeed yahay xadiidkii abu hurayra fii aakhiri zaman in helmaanteen imaamu axmed fii musnadi ha ka wariyey axmed moxamed shaakir ina taxsiiniyey oo ah sanawaad oo khadaacaad yali deeri doon waqtigii la geeda maayo dadka beledka ka jara dadkii intakoo muhaajiriin mujaahidiin makeed samaayeen badana amaa dadka gudaha ka jara xadiidkaas indheg weeleen dadku walaalaha intu roogoona saasaato indheg weeleen sanawaadkaas may ka sheegay rasuulka yusadaqu fiiha alkaadib beenlowa la rumaaye wayukadabu fiiha asaadiq runlowkiya la beeniya fiiri marka jarta mas ma jarta wayu'tamanu fiiha alkhaa'in wayukhawanu fiiha alamiin madaasamee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wayandiqu ruwaybida may dahu doonee nimanka ruwaybidada رويبضة تصغير واي رابضة واي رويبضون ممكن كل سن أرجع سن رسولك ورس ورئيس عليه الصلاة والسلام رويبضة ما إلى ره السفي ما رجعسه يتكلم في أمر العامة أرن عام ممدون حسن مرتد أرن عام ممدون أدواء أرن عام ممدون إذن مدو كل أرن تان عام كما بملب إن شاء الله تبارك وتعالى هرينا إن شاءني موقف كمرك موقف كولاية دون روب موقف كرير إلي إسكجرجو ميك جوابنا ميك تيغنا كتاب كإسونا دفاع عوشة مجاهدين تي إني معجو أنا مكزولنا إن شاء الله الباري كتاب كسلان كفرق ليون إن شاء الله أنونا كهر سيدان سيدي هريب بن أداني وجزاكم الله خيرا هذا ما أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. مدهن انت سيئن قصو قبقبين يا برامشك لما انتين بسيدا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.